poate așa ți-e scris în suflet. Doar lacrimile prietene sunt. Poate viața-i spuciumată și te-ntreb, Iisuse, până când? Nu uita, și pentru tine va fi soare, dar să veghezi la orice pas. Greul să nu te doboare. Hai, mai fă, mai fă încă un pas. Să-mi vingi, trebuie luptă, dar nu cu ură tu să lupți, ci în genunchi, în rugă sfântă, cu dragoste vrășmașul să-l înfrunți. Nu uita, și pentru tine va fi soare, dar să veghezi la orice pas. Greul să nu te doboare. Hai, mai fă, mai fă încă un pas. Iisus știe ce-i amarul, durerea, chinul, lacrima. A băut între paharul, luptă, biruință îți va da. Nu uita, și pentru tine va fi soare, dar să veghezi la orice pas. Greul să nu te doboare. Hai, mai fă, mai fă încă un pas. Și pentru tine va fi soare, dar să veghezi la orice pas.